jajcach czuję znów przypał zapach. Lecz zaciskam mocno pięści, nie zamierzam bracie płakać. Cel już dawno mam obrany, weź potraktuj to jak napad. Zrywam właśnie i opluwam twojego idola plakat. Ja mam w ławach ten mikrofon, gamonią wyprawiam pogrzeb. Ty weź sobie tu odpowiedź, czy to dobrze, czy nie dobrze. Ostrze zęby na zwycięstwo, we mnie tego już nie zmienisz. W sumie trochę niepotrzebnie, bo wygrano mam w kieszeni. Wstaję rano, robię trening i nie biorę już tych prochów. Dziś zakładam nowe buty i zatankuję samochód. Wiem, w tym roku pójdę siedzieć, moje życie jest jak hazard. Ale biorę to na klatę i nie zamierzam się mazać. Możesz śmiało na mnie stawiać, chociaż zdarza się, że zbłądzę. Możesz śmiało na mnie stawiać, nawet ostatnie pieniądze. Mam się dobrze, idę dalej, cały czas koleżko z fartem. Zamiast 07 wódki wybieram studio 3/4. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze. Nieraz odbyłem ziomuś długi spacer po dnie. Nie żalę się nikomu, ale czasem ciągnie tam mnie. Pytasz mnie, czy tego chcę? Że nie, to chyba się wie. Lecz skurwysynu, słów do czynów jeszcze daleka rzecz. Złej pas się mówimy, precz. Przechodzimy do rzeczy, zaparcie walczymy wręcz. Dostęp, gdy ty jeszcze beczysz, jak chcesz się możesz powiesić. Niby na chuj się męczysz, chłopaku z dachu do piachu. Na pewno mnie w to nie wkręcisz, powoli wsio się rozkręci. Póki co raz w górę, raz w dół, zawsze se znajdę patencik. Nie będę płakać i chuj, a ty lepiej sobie podaruj. Nic tu do mnie nie smaruj, i tak nie mam czasu dla przydupasów grupy męskiego rodzaju. Ciężko jest i w tym kraju, wiesz, bo chcę mieć status VIP. Koleżko przez to żyje pod kreską, komornik puka do moich drzwi. Co zrobię, gdy pogorszy się mój byt? Podejmę pracę w pełnym etacie, po prostu bracie, wrócę na street. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze. Idę prosty, niezgarbiony i nie bujam już w obłokach. Moje życie koncentruje się na tych cholernych blokach. Już mówiłem, że to kocham, kiedyś na schodowych klatkach. Już mówiłem, że to kocham, tak bezwarunkowo matka. Mam się dobrze, robię hip-hop, który wciąga ci jak nauk. Już nie boję się spowiedzi, kratę konfesjonału. Paru gości HD wspiera, słali paczki do więzienia. To nie bez powodu tytuł, efekt porozumienia. Przetrzyj oczy ze zdziwienia, ciągle kocham moich ludzi. Każdy wers dopięty, bratku, niemal na ostatni guzik. Kto się studzi, zimny prysznic, na głośnikach nadal hada. Dobrze umiem czytać bajki, nie umiem ich opowiadać. Moja rada, weź uważaj, no i nie waż się tu płakać. W tym temacie zawsze biorę przykład z Rafała Stasiaka. Mam w nim brata, no i tyle, nie pasuje ci to, spadaj. My na wieki wieków, amen, będziemy sobie pomagać. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze. My tu nie będziemy płakać, znowu przekaz puszczam weter. Dajemy radę bez alko i tych cholernych tabletek. Nigdy więcej w samotności, dobrze znamy życia prozę. Żeby pójść się i załamać, jakoś jest nam nie po drodze.